Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Desperta, desperta, desperta. Bona nit a tothom. Bona nit, Marc. Bona nit. Bona nit, Nando. Bona nit, Joan. Ens hem despertat de sobte, eh? De cop, eh? Ens hem despertat. Vuelta, vuelta, despierta. Déu-n'hi-do, quina manera de començar el programa d'aquesta setmana. Sí, tio, i amb una banda que ens ha sorprès una miqueta, perquè no sabíem que el guitarrista Rammstein tenia un projecte en solitari. Una coseta amagada, eh, tenia. El Richard Cuspe. Richard Cuspe. No, però el tio s'ho curra, eh? Sí, està molt bé. Aquest mateix any va editar un àlbum que porta per títol el mateix nom de la banda, Emigrate. D'on hem extret aquest Wake Up. La setmana passada ja vam posar un Wake Up, però no sonava exactament el mateix. No, era diferent. Era un altre estil. Però bueno, escolta, sona molt bé, ja posarem algun altre tema. El tio Emigrate, ell no deixa de ser un emigrant alemany que està a Nova York. Clar, exactament. Exacte, el tio s'ho ha currat amb el nom una miqueta. Sí, s'ho ha currat. Buscant la... Dobles... sentitos. Però es veu que la banda aquesta ja l'havia començat a engegar una miqueta cap al 2001, eh? Però va ser el 2005, arrel de la parada de Rammstein, que van dir, ara sí que... A més, quasi tots els guitarristes sempre tenen una segunda residència, per fer alguna altra cosa, sempre. A mi no em desagrada. No, a mi tampoc, està molt bé. I pel preu que està el Media Market, diuen al mar, ja anem a fer propaganda. No facis propaganda del Media Market, tio. Sí, no, tio, és igual. I després faré propaganda d'un altre. Si us aneu al Media Market, com a mínim fa una setmana costava 50 cèntims. Déu-n'hi-do, eh? Ara, no aneu a l'FNAC, que us costa 19 euros més. I això que l'FNAC és preu mínim garantit. Però tu no saps el truc. Van anar a comprar-los als del NAC, van anar a comprar-los al Media Market i... Li van canviar l'etiqueta. 19 euros, tio. I fuera. Bueno, continuem, va. Continuem. Amb un dels temes que vam suprimir la setmana passada. Perquè xerrem massa, tio. Ens enrotllem més que una persiana. Sobretot el Nando, xerra massa. Culpa meva serà. Bueno, va. Sí, amb System of Down. Mare meva. Grupàs. Que ja no és grupàs. Ara estan en un receso. Estan en pausa. Tenim, per una banda, el cantant Serj Tankian, que sí, ja ha editat el seu àlbum en solitari, i per l'altra banda tenim els altres membres del grup, sí, que continuen amb un grup paral·lel que es diu Scars on Broadway. El Malakian i el Odadjian. Ese. I el Dolmayan. Hòstia, tio, quins noms. Doncs sí, aquests han fet un altre grup que es diu Scars on Broadway. Haurem de buscar alguna coseta d'ells perquè... Ja tenen un... El primer single es diu The Say. Doncs haurem de buscar-lo perquè he llegit en revistes que el deixen molt bé, eh? Amb sí, aquest àlbum. I su álbum debut autotitulado el 29 de julio de 2008. Veus? O sigui, s'haurà de buscar aquest disc. El buscarem. Ara, bones notícies pels seguidors de System. Si Axl Rose, cantant de Guns, sí, reuneix a la formació original per presentar aquest nou i mític àlbum que estem esperant des de fa 10 anys, bueno, si reuneix el Slash, el Duff i tota la formació original, System of a Down es compromet a juntar-se per fer-los de taloners en els seus concerts. I aquí també és posa... És com una promesa d'aquella de... Si os ajuntáis, nosotros nos juntamos. Eh? Però només seria per fer-li de taloners, eh? Seria per fer de taloners i ja està la gira, sí, i fora. Si Guns N' Roses digués, bueno, que no els vol de taloners, no s'ajuntaria. O si falla un, ja. I aquí ja també no posa que el Tankian va dir que, a veure, posa que volia tornar a unir el grup per presentar el Festival de la Cançó d'Eurovisió del 2009, que es celebra a Moscú. Eurovisió? Home, tots ells tenen arrels... Representant Armènia. Clar, tots ells tenen arrels armènies. Clar. O sigui que, home, seria tot un punyat. Representar Armènia al Festival de la Cançó. Mira, Ja buscarem més informació d'això. Llavors, de quin faig? De Finlàndia o d'Armènia? No ho sé. Jo passaria Armènia. Però en tot cas... Jo passaria Armènia. Hi haurà guerra. We will fight the heathens, we will fight the heathens. tema curt, però intens. Però intens. Molt war. Intens. M'agrada, m'agrada. Guerra, war. Llàstima que estiguin en pausa, aquests tios, eh? Bueno, ja tornarem. Ja tornarem. Quan tornin cans en Rus. Quan tornin. Sí, hòstia, hem d'esperar tant. I si no, l'any que ve, competint amb el Chiqui-Chiqui. Exacte. Sí. Chiqui-Chiqui-Chiqui. Pailen versus Armènia. Ah, Chiqui-Chiqui. Ara estàvem fent un repàs de quins grups podrien anar, sí, representant una Eurovisió... Una mica surrealista. Guarra, com altres surrealista, persones. Sí, com ens han dit avui, no? Sí, que aquest migdia estàvem escoltant el Tian al dia, el magazín matinal d'aquesta casa. I ens han dit guarros. Ens han titllat de guarros. Ens han titllat de guarros. No estic d'acord, però bueno. Pues jo sí. Guarros forever and ever, saps? Sí. Però tu et dutxes, no, Nando? Jo em dutxo. Un cop al mes, però està. Jo cada cop que plou... Si plou... Año bisiesto dos. Si avui plou... Vale, nit... Ara, quan sortim, si està plovent... Aprofites per anar a córrer i... Sortiré... Por fin me puedo duchar. Si sortim d'aquí està plovent, el Joan es traurà com a mínim la samarreta i els pantalons. Ja està. Sí, sí, però la xupa nunca. Jo no, jo nunca la xupo. Bueno, va, continuem. Seguim endavant amb un altre grup que també... quedó en el tintero la setmana passada. Amb els Gamma Ray. Power Metal de Hamburgo. De Hamburgo. Mira, ponme una hamburger que tengo hambre. Sí, sí, a aquestes hores ja de la nit, tio. Hosti, tu, quina gana. Però bueno, és un grup fundat per un dels membres de Halloween, el Kyle Hansen. I que també estava el Ralph Schaefer per allà al mig quan també, va començar. També. També anomenar-los. Però bueno. I del seu últim àlbum, Land of the Free, segona part. Perquè segona aquests també deixa'ls anar amb sí, parts. Doncs escoltarem un tema que es diu Hear Me Calling, però abans també dir-vos que han anunciat l'edició d'un DVD triple. Collons. O sigui que... Jo què sé, un live in Montreal i escenes d'un concert del concert de Barcelona. O sigui, si entreu a la seva pàgina web podreu veure trailers i tot sí, aquest DVD. Sí, i què és això de que, del de Pato què? Donald? Quin Donald? Què dius del Pato Donald? Que durant la gira que van fer... El Richard, el guitarrista, va notar que el Hero, qui és? El bateria? No ho sé, suposo. El Hero, no, el guitarra, l'altra guitarra, caminava com un ànec. Bueno. I llavors li van donar la idea de que es vestís del Pato Donald. T'imagines sortir allà... No sé. Gamma Ray, Gamma... I el tio del Pato Donald. Te trobes a Mickey Mouse, el Pato Donald, el Pluto, a tots. El Goofy ja la deixi. I el Pato Donald i la deixi muntant una que no veus. Bueno, com dèiem, del seu... Són cosetes que hi ha per allà. No sé, tio, potser el dia abans havia anat a muntar cavall i el tio no... O una altra cosa. Hear Me Calling. De Gamma Ray. Així es diu el tema, Hear Me Calling. Hear Me Calling. A mi no m'agraden gaire, però bueno. No, no, digues el que estaves dient ara, micro tancat. Exacte, exacte. Que a mi em sonen com un matxembrat de tot, de molts grups. Bueno, és que... Són els components de Halloween, no? És que, és que per Gamma Ray ha passat moltíssima gent, eh? Em sona... No em sona... O sigui, a veure, jo no dic que soni malament, perquè té uns solos que estan molt bé i tot això, però em sona com una mica, saps? No sé, un matxembrat de moltes coses. Bueno, ja acostuma a passar, eh? Perquè si és que sí... Com si no tinguessin so principal, com no és un so propi. Exactament. Jo crec que és això, que hi passa tantíssima gent per aquesta banda... Que no han aconseguit el seu propi so, el so que els defineixi com a banda. Però bueno, des de Hamburg ens anem a... A Suècia. A Suècia. Amb un poquit... Amb una mica de Dragonland. D'IKEA. Sí. Amb a To The Glory. Amb el cantant que després de veure'l en el videoclip interpretant el Neverending Story... Hosti, que guapo, tio. A mi em recordava molt el Nando, tio. Sí, sí, una miqueta. Però bueno, una de totes maneres... No sembla a mi, no ho entenc. Sí, sí, tio. Tens pinta de guarro. Gràcies, gràcies. Escoltem el Ride to the Glory. Vinga, som-hi. Déu-n'hi-do, tots els grups que comencen per Dragon... Sonen molt bé. Sonen molt bé. Home, sona com Dragon Force, però els dos m'agraden. Els dos, cadascú amb el seu estil. Aquest és una mica més èpic. La guitarra és bastant millor. El xinito de la guitarra de Dragon Force li fot molta més canya que aquest. Sí, però aquest m'agrada la veu. Està molt bé. Està molt bé. Està molt bé. Això era Ride for the Glory, del seu àlbum The Battle of the Ivory Plains, un disc basat en les cròniques de la Dragonlance. D'aquí també van pillar el nom, el tio. Sí, mira. Sabes, sabes. I aquests també acostumen a fer com els Advents. Agafen peces clàssiques de Bach o Mozart o d'aquests. I les versionen. I... Això és el que mola. Mira, els covers aquests són quasi el que més m'agrada dels grups. Un dia fotrem un tema, un tema de Dragonland, d'un minut i mig, d'un tema de Bach, em sembla que és, o de Mozart, no sé de quin dels dos, que és impressionant. Guai, tio. Seguim amb el grup fetitxe del Joan, podria ser. Neus Dream Theater. Sabeu una època que s'assemblava fins i tot al cal, a Lewin Mastin. No, al John Petrucci. El Petrucci, Petrucci era? Sí. Bueno, tio, dintre de poc treuen un recopilatori d'un concert. Ja porten un parell de recopilatoris, eh? I vam treure el Systematic Chaos aquest, que són dos CDs. Un és una mica més tranquil·let i l'altre cantant. I bueno, he agafat aquesta, la Prophets of War. Som-hi. It burns deep down inside of me. We have ourselves to blame. Not questioning, accepted as the truth. Debate this fight, it's just the facts do not support theirs. To liberate a people and rid them of tyrant rule. Is it time to make a change? Are we closer than before? Puppets of War. Està molt bé, tio. Els Dream Theater. Una cançó molt rodona, s'ha de dir, però... Li falta. Més tranquil·leta, sí. És molt li falta una miqueta de canya. Bueno, sí. Ara però estan bueno. Una miqueta com de gira i fan les seves cosetes. Bueno, van passar aquest any, no? Per aquí? Sí, no, l'any passat, em sembla que van passar. A finals d'any passat, potser, sí. No? Que vinguessin amb... A veure si tornen, a veure si tornen. Jo els estaré esperant. Tu segur, home. Jo sí. Mira, ja que parlàvem abans al començar el programa de guitarristes que tenen projectes paral·lels o coses així, ara en ve un altre. Aquest és més antiguet, eh? Aquest és un clàssic, eh? No ha entrat el clàssic perquè l'àlbum tampoc és tan clàssic. Exacte. Ja, bueno. Però la persona en si ho és. Sí, senyor. Estem parlant del senyor Brian May. Del senyor May. Guitarrista de Queen. Que, bueno, que també, com he dit, tots els guitarristes tenen com una vida paral·lela. Guitarrista, baterista... Tothom del grup. Tothom, sí. No. Però en aquest cas pues, va treure el seu bueno, un disc, el 98, que es deia Another World. I aquesta cançó que posarem avui és de la van agafar per un videojoc. Em sembla que al final no la van posar, però sona molt videojoc. És Cyborg. I també a Queen estarà en concert, no? També amb el Paul Rogers. Amb el Paul Rogers. Bueno, mira. Jo ja... Veure... A l'estiu, a una... no sé quina cadena televisiva era, i dius, sí, però no. O sea, els hi falta material nou. Exacte. Perquè sí. Cantar les cançons que cantava la reina no es pot... Exacte. No. Jo crec que tenien que haver-ho deixat. Sí, o treure un disc nou amb un cantant nou i fora. O sigui... I si no, que facin projectes solidaris, com el Brian May. Exacte. També, un Cyborg. Come play. Mira, estic, bueno, fart, estic fart de la informació de la Rolling Stone. Sí. De la revista Rolling Stone. Estic una mica fins al gorro. El número 39, el número 39... Número 39 dels millors guitarres. No, no. Qui hi ha davant d'ell? Sí. O sigui... És no Brian sé, May, o sigui... No, no, a veure, que hi ha alguns millor que ells, segur. Seguríssim. Però 39? Està Van Halen, està... Està Van Halen, Steve Vai, Ingrid Malmsteen. Però te'n recordes que Steve Vai el vam mirar i Steve Vai estava molt per sota, eh? Molt. El vam posar molt... I el Satriani. Petrucci. El Satriani, que és el profe del... del de Metallica, i el posen el de Metallica, el segon, i el profe, o sea, el que li ha ensenyat, lo ponen el 28.000. És la bomba. No? Venga, no, sí, a veure, que n'hi ha millors que ells, també. No, però és el que deia, com és una llista d'una revista, és la que ells pensen que és. O sigui, nosaltres podem fer la nostra... Molt malament. A mi. Bueno, primer t'hem de sentir tocar. Exacte. Vale, també. Ara el solo. No, això bueno, fan va. Els Gigatron. Per això. De l'ex Queen... Anem a Queensryche. Això. Déu-n'hi-do com es pronuncia. Queensryche. Jo he vivido enganyat, jo pensava que era Queen Circle. No, és que hi ha altre grup. Ah, vale. Pues Queensryche. Queensryche, un grup també de, segons diu aquí, metal progressiu, jo diria... Tipo Dream Theater. Jo diria que és, depèn del tema i bueno, depèn de l'àlbum. Escoltem-lo i definim. Han editat molts àlbums, porten 9 discos, segueixen com a grup. Han editat molta cosa i a cada un han anat variant. Americanos, són americanos. Per tant, o sigui, això de definir-lo amb un sol estil, ja també ho he dit moltes vegades que n'estic fart. Per tant, opineu vosaltres de Queensryche, Queen of the Reich. Jo ho diré més tranquil·lament. Queen of the Rage. Sí. No, no faré la veu que fa el cantant. Rage! Vale, el Joan, sí que ho fa. Com dèiem, això de sona progressiu... De progressiu no té res. Per sona mi això és el típic heavy metal. Per mi progressiu som Dream Theater, sempre. I punt de pelota. Per la meva opinió, heavy metal bueno. Clàssic de tota la vida... I punto. I punto. I fuera pelota. Vinga, va. Us agrada la fantasia? Vamos a la fantasia. Té res a veure amb la pel·lícula? Nàrnia, Nàrnia... Nàrnia. No, no, no té res a veure amb la pel·lícula, però sí a la vegada. O sigui, ben bé la història d'aquest grup. Aquest també són suecs. La història d'aquest grup jo no la conec molt. Joan, m'has portat informació d'aquests? Sí, és una banda sueca, neoclàssica, progressiva també, mira. Sí, nosaltres, bueno, però déu-n'hi-do, eh? Powermàtica de temàtica cristiana fundada per guitarrista. No, segueix, però llegeixeu bé perquè la gent s'enteri, com a mínim. Bueno, tio... Què passa, que has vist el cognom del guitarrista i no t'has atrevit, sí, no? És que jo no... Fa el Johan Grimmar... No. El Johan Grimmar... I el cantant de Christian Liedberg. Liedgren. Una banda que fa poc anunciava la seva dissolució i l'any passat ja ho va mig anunciar editant un recopilatori, el Decade of Confessions, després de 10 anys, han decidit posar el punt i final. I com dèiem, no sabem exactament... no tenim constància de que Nàrnia estigui relacionat amb les cròniques de Nàrnia, aquesta... novel·la. Però la cançó, com a mínim... Té el seu nom. Té el seu nom, i podríem dir que llavors sí que està tot una mica ajuntat, perquè si recordem la pel·lícula que s'ha vist als cinemes, de moment, de tots els llibres, és La bruja, l'armario, el león i no sí. sé què. No? Sí, també, aquestes coses. La segona part també ha sortit, però ja, bueno, ja és una altra ja cosa. Fet? Sí. Hòstia, que perdió, estoy. Doncs com dèiem, de Nàrnia, que d'aquí ve tot aquest joc, The Witch and the Lion. And the Lion. Carry the spirit agenda de concerts. Ai, que la setmana passada no vam escoltar aquesta sintonia, no vam dir cap concert. Bueno, tampoc Ai. Teníem res així important. Però aquesta setmana sí que toca anunciar un. Pel proper dia 18, ja sabem, queden 2 setmanes. Vale, vale. Vale. Però és igual, sí. Però ja l'anunciem, perquè teníem ganes d'escoltar una miqueta de rock gòtic. Sí, però molt gòtic. Però molt gòtic. Oscur, molt oscur, eh? Però bueno, una mica de lacrimosa. Uns tios que... En directe no sé com són, però té que estar... Home. Una mica... Com a mínim, si la posada en escena ens la podem imaginar més o menys amb les cançons, ha de ser espectacular veure-ho. Uns tios que fan cançons que tracten sobre la soledat, la tristor, la foscor, la desesperació... Sí. Jo crec que estan una mica depressius, els tios. I el dia 13... S'haurien de venir aquí i ja veuràs com se'ls hi passa aquesta cosa. El dia 13 també toquen In Flames. Bueno, però això després, no t'avancis a comptar. Posarem alguna cosa, tio. Sí, bueno, però no t'avancis a comptar. Jo pa, mira, oye... No, de moment, lacrimosa. Lacrimosa a la sala biquini. Pues, a la sala biquini. Vols escoltar lacrimosa? Que jo no hagués triat la sala biquini. Però bueno... Jo ho trobo petit, no? O sigui... Petitó i... Escolta, una miqueta per la zona de les cors, saps? Però és que és gòtic o rock, saps? No, igual, és gòtic oscur. Sí, bueno, per això que te'n vagis a la rat, tio. També és veritat. No? Tot curazo, ahí, o la Mephisto, exacte, una cosa Mephisto. Així, no? Exacte. El biquini. Bueno, doncs escoltem a veure com sonen. Des del 2001, del seu àlbum Façade... Liebespiel. Una miqueta metàl·lica, eh? Sí, al principi. Una molt, mica... Molt oscur, però bueno. De les que... Aquesta està bastant bé, aquesta cançó, eh? Sí, sí, les altres encara són més durilles. Has dit que aquesta de les més mogudetes que tenen. De les més mogudetes... A veure, tenen moltes que són mogudetes, però de les que hem pogut escollir són aquestes. Anem rapidets, perquè han de venir els serveis informatius. Vale. I queda una cosa per fer abans. Clàssic de la setmana. Queda parlar del nostre clàssic. Com el no? Superclàssic. Avui ens anem fins l'any 85. Ai, que mono. Sí, jo tenia 3 anyets. Jo tenia 5 anyets. Mira tu, que petitons que som tots, els Metallica tenien un guitarrista. Sí. I el van fotre fora. que es deia Mustaine. Mustaine, Dave Mustaine. I va dir al Mustaine, sabeu què faré? Faré una banda que us donarà pel cul. I es deia Megadeth. I dintre d'un dels discos de Megadeth... Del primer, del Killing is My Business... Doncs un tema, un dels que va ser senzills, i abans també dir que editen també un DVD. També. Tots els grups estan editant DVDs. O sigui que és gratis. Gratis, sí, supergratis. Media Market, superbarat. Sí, clar. Mira, si el trobes com a l'Emigrate, a 50... Bueno, un DVD, un euro, va. El DVD és un euro. Doncs marxem, us deixem amb els serveis informatius, però abans, aquest Mechanics de Megadeth. We'll be right back.